Lukas bab 6. Ing sawijine dina Sabat, Gusti Yesus mlaku turut kebon pari gandum. Para murid padha ngepek parine. Parine mau terus diremeti, terus gandume dipangan. Mulane terus eneng wong Farisi siji loro padha ngluruhi ngene. Kowe kuwi padha ngopo iku? Kowe ngerti to? Nek ora keneng nindakake kuwi ing dina Sabat. Gusti Yesus semaur. Apa kowe ora tau maca bab sing ditindakake karo David? Donge dekne sak balane padha ngelih. David ngleboni omahe Gusti Allah, terus njikuk roti suci, terus dipangan lan liya-liyane sing melu dikei barang. Lah sakjane lak namung para imam to sing entuk mangan roti suci kuwi. Wong liya ora entuk. Gusti Yesus terus ngomong ngene. Anake manungsa duweni kuwasa ngarani apa sing keneng lan apa sing ora keneng ditindakake ing dina Sabat. Ing dina Sabat liyane, Gusti Yesus mulangi neng sinago. Neng kono eneng wong sing lumpuh tangane tengen. Para guru kitab lan para Farisi kepengin ngerti Gusti Yesus nambani wonge apa ora ing dina Sabat kuwi. Wong-wong kuwi golek jalaran kanggo ngelake Gusti Yesus. Nanging Gusti Yesus ngerti kekarepane wong-wong kuwi. Mulane dekne ngomong marang wong sing lumpuh mau. Rini ngadeg nang tengah kene. Wonge ya manut. Gusti Yesus terus takon marang para guru kitab lan para Farisi mau. Aku arep takon marang kowe saiki. Ing dina Sabat, awake dhewe kudu gawe becik apa gawe ala? Kudu nulungi uripe wong apa kudu ngejarke ben mati? Sakwise nyawang wong-wong mau, Gusti Yesus terus ngomong marang wong sing lumpuh. Tanganmu ditongke. Wonge ya manut apa omonge. Tangane terus mari kaya maune meneh. Nanging para guru kitab lan para Farisi malah padha nesu, terus padha ngrembug Gusti Yesus arep dikapakke. Ora let suwi, Gusti Yesus munggah gunung arep ndonga. Sewengi muput dekne ndonga marang Gusti Allah. Esoke dekne terus nyeluk murid-muride kongkon padha mara. Gusti Yesus terus milih murid 12 sing diarani rasul. Rasul 12 iki ya kuwi Simon sing uga diceluk Petrus karo Gusti Yesus, liyane Andreas sedulure Petrus, uga Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anake Alfeus, Simon wong patriot, Yudas anake Yakobus lan Yudas Iskariot. Yudas iki sing ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Gusti Yesus terus medun saka gunung. Rasul 12 mau melu. Neng panggonan sing rata, dekne terus mandek. Neng kono, wong pirang-pirang padha nglumpuk. Kejaba para murid, uga wong liya-liyane padha teka saka bawah Yudea, saka kutha Yerusalem, lan uga saka kutha-kutha urute pinggir laut, kaya dene kutha Sidon lan Tirus. Wong-wong padha teka, jalaran padha kepingin ngrungokke piwulange Gusti Yesus, lan uga supaya ditambani lelarane. Uga wong-wong sing dikuasani demit padha nampa waras. Wong kabeh mau padha kepingin demek Gusti Yesus. Awit eneng kekuatan metu saka awake, lan kekuatan kuwi nambani wong sing lara. Gusti Yesus nyawang murid-muride terus ngomong. Bejo kowe kabeh sing melarat. Awit kowe duweni kratone Gusti Allah. Bejo kowe kabeh sing ngelih. Awit kowe bakal wareg. Bejo kowe kabeh sing saiki tangisan. Awit kowe bakal ngguyu. Bejo kowe kabeh sing disengiti wong, sing ora diitung, sing dicatur ala lan diolo-olo jalaran nurut anake manungsa. Ing waktu kuwi, kowe malah kudu bunga lan jingklak-jingklak. Awit kowe bakal nampa upah sing gedhe nang swarga. Mbah-mbahane wong-wong kuwi dek mbiyen wujute ya wis nindakke sing ala kuwi marang para nabi. Nanging awas, kowe sing saiki sugih. Awit saiki kowe wis ngrasake kepenake donya. Awas, kowe sing saiki wareg, awit kowe bakal kekurangan pangan. Awas, kowe sing saiki ngguyu, awit kowe bakal sedih lan nangis. Awas, kowe sing dilem karo kabeh wong, awit yo ngono kuwi nggone mbambahane wong-wong kuwi padha ngelem nabi-nabi sing palsu. Gusti Yesus neruske tembunge, kowe sing nampa tembungku, rungokke iki. Padha tresno marang mungsumu, gawe becik marang wong sing sengit marang kowe. Wong sing mujekke Allah marang kowe, malah kudu mbok suwunke berkah, lan wong sing gawe Allah marang kowe, kudu mbok dongake slamet. Wong sing ngeplak pipimu sing siji, kekno pisan pipimu sing liyane. Wong sing ngrebut jasmu, kekno pisan klambimu. Neneng wong jaluk apa-apa marang kowe, kekno. Neneng wong ngrebut barangmu, ojo dijaluk meneh. Nek kowe kepingin wong liya gawe becik marang kowe, kowe kudu gawe becik marang liyane. Lah nek kowe namung nresnani wong sing tresno marang kowe, ojo njagake upahe Gusti Allah. Awit kowe ora eneng bedane karo wong dosa. Wong-wong kuwi namung nresnani wong sing tresno marang wong-wong kuwi. Uga nek kowe gawe becik marang wong sing gawe becik marang kowe, kowe ojo njagake upahe Gusti Allah. Awit wong dosa ya nindakake ngono. Lah nek kowe namung ngutangi wong sing bisa nyaur, ojo njagake upahe Gusti Allah. Awit wong dosa ya ngutangi wong dosa, ngerti nek bakal nampa meneh apa sing diutangke. Nanging kowe aja kaya ngono. Padha tresna marang mungsumu lan gawe becik marang dekne. Nek ngutangi wong, aja mikir bakal disaur apa ora. Nek kowe nindakake ngono, kowe bakal nampa upah sing gedhe lan kowe bakal dadi anake Gusti Allah sing luhur dhewe. Awit Gusti Allah gawe becik marang wong sing ora ngerti dibeciki lan marang wong sing ala. Mulane, kowe kudu duwe ati welas kaya ngene Gusti Allah bapakmu duwe welas. Aja maido liyane supaya Gusti Allah ora maido kowe. Aja nyalahke liyane supaya Gusti Allah ora nyalahke kowe. Ngapura liyane supaya Gusti Allah ngapura kowe. Padha paweh marang liyane lan Gusti Allah ya bakal paweh marang kowe. Kowe bakal nampa paweh Gusti Allah kanti luber, kanti tetel-tetel. Awit takaran sing mbok kanggoke kanggo liyane, ya takaran kuwi sing dikanggoke Gusti Allah kanggo kowe. Gusti Yesus uga ngekeki gambar ngene. Wong lamur apa bisa nuntun wong lamur liyane? Mesti ora. Mengko kabeh loro kecemplung luwangan. Ora eneng murid sing ngungkuli gurune. Nek murite wis tutuk sing sinau, dene bisa padha karo gurune. Kene ngopo kowe weruh klilip nang mripate sedulurmu? Nanging balok ing mripatmu dhewe, kowe ora weruh. Lah kowe bisa ngomong karo kancane, "Kene, klilip nang mripatmu tak buangi." Nanging balok nang mripatmu dhewe, kowe ora weruh. Kowe kuwi wong lamis. Balok sing nang mripatmu kuwi buangen dhisik supaya kowe bisa weruh mat lan bisa mbuang klilip sangka mripate wong liya. Gusti Yesus neruske piulange ngene. Ora eneng wit apik ngetokke woh sing ala. Semono uga, ora eneng wit ala ngetokke woh sing apik. Saben wit kuwi ketarane sangka wohe. Kowe ora bisa ngepek jambu sangka rerungkutan, lan tukulan eri ora bakal ngetokke drive. Wong becik kuwi atine ya mesti becik lan bakal bisa ngetokke barang sing becik sangka simpenane. Nanging wong Allah kuwi atine ya Allah lan ya ngetokke barang sing Allah sangka simpenane. Awit apa sing diomong kuwi metune sangka mblutake atine. Gusti Yesus terus ngomong ngene, "Kene ngopo kowe kok nyeluk aku Gusti, Gusti, nanging kowe ora nglakoni omongku? Sapa wae sing teko nang nggonku, gelem ngrungokke tembungku lan nindakke piwulangku? Wong iku keneng tak padhake karo apa? Saiki arep tak omongi. Wong kuwi keneng tak padhake karo wong gawe omah. Wonge ngedhuk luwangan jeru terus masang pondasine nang watu. Nek udane gedhe lan banyune laut ngantemi omahe, omah kuwi ora bisa rubuh awit ngadeg kenceng nang watu. Nanging wong sing ngrungokke piwulangku mung ora dilakoni, kuwi kaya wong sing ngedeke omah tanpa pondasi. Kadung banyune laut ngantem omahe, omahe rubuh, ambruk sak kabehe.